श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 77 9 मार्च 1874। निराकार ध्यान और साकार ध्यान। मणिलाल श्री रामकृष्ण के प्रति, अच्छा ध्यान का क्या नियम है, कहाँ पर ध्यान करना चाहिए? श्री रामकृष्ण, प्रसिद्ध स्थान है हृदय, हृदय में ध्यान हो सकता है अथवा सहस्रार में। ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में है, फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभी स्थान तो ब्रह्ममय हैं, वे कहाँ नहीं हैं। जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने 3 पदों से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ढक लिया था, उस समय क्या कोई स्थान बाकी बचा था? गंगा तट जैसा पवित्र है, वैसा ही वह स्थान भी जहाँ कूड़ा करकट है। फिर यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति है। निराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ देख या सुन रहे हो उन सबको हटा देना चाहिए, फिर केवल तुम्हारे सत्य स्वरूप का चिंतन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिंतन कर शिव नृत्य करते हैं, मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ कहकर नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं शिव योग। इस ध्यान के समय कपाल की ओर दृष्टि रखनी होती है, नेति नेति कहकर जगत को छोड़ अपने स्वरूप का चिंतन। और एक है विष्णु योग, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, आधी भीतर आधी बाहर। साकार ध्यान में इसी प्रकार होता है। शिव कभी कभी साकार चिंतन करते हुए नाचते हैं, राम राम कहकर नाचते हैं। मणिलाल मल्लिक पुराने ब्रह्म समाजी हैं, भवनाथ राखाल मास्टर बीच बीच में ब्रह्म समाज में जाते थे। श्री रामकृष्ण ओंकार की व्याख्या तथा यथार्थ ब्रह्म ज्ञान और उसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अनाहत ध्वनि तथा परम पद श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ओम शब्द ब्रह्म है, ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है, अनाहत शब्द। एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा, दूर से समुद्र के शब्द का कल्लोल सुनाई देता है, उस शब्द कुल्लाल के कल्लोल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो। जहां कल्लोल होगा वहां समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म उसके पास पहुँचा जा सकता है, उसे ही वेदों में परम पद कहते हैं। मैंपन रहते वैसा दर्शन नहीं होता, जहाँ मैं भी नहीं तुम भी नहीं एक भी नहीं अनेक भी नहीं, वहीं पर यह दर्शन होता है। मानो सूर्य और 10 जलपूर्ण घड़े हैं, प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और 10 परछाइयों के सूर्य। यदि 9 घड़े तोड़ डाले जाएँ तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाला सूर्य। एक एक घड़ा मानो एक एक जीव है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़ कर वास्तव में सूर्य के पास जाया जाता है, जीवात्मा से परमात्मा में पहुंचा जाता है। जीव जीवात्मा यदि साधन भजन करे तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अंतिम घड़े को तोड़ देने पर क्या है वह मुँह से नहीं कहा जा सकता। जीव पहले अज्ञानी बना रहता है, ईश्वर बुद्धि नहीं रहती, वरन नाना वस्तुओं की बुद्धि अनेक चीज़ों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में हैं। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढकर उससे वह कांटा निकाला जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल बाहर करना।